Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. 10 milliarder kroner, det er, hvad danskerne årligt betaler i omkostninger til investeringsfonde ifølge analysefirmaet Morningstars seneste vurdering. Men hvad får man egentlig af værdi for pengene i sidste ende? Ja, det er noget af det, vi skal se på i dag. Det skal vi sammen med seniorøkonom Troels Holmberg fra Forbrugerrådet Tænk. I har lavet en nylig analyse, der dykker ned i det her. Godmorgen og velkommen til dig, Troels. Tak skal du have. Og til at svare lidt på den her kritik, der har vi også inviteret Birgitte Søgaard, direktør for investering og opsparing i Finans Danmark, i altså brancheorganisationen for finanssektoren. Også godmorgen og velkommen til dig, Birgitte. Tak skal du have. Vi dykker ned i det her dagens emne lige om lidt. Inden da, så skal vi selvfølgelig åbne aktiemarkedet. Lars Persson, godmorgen til dig også. Jamen, tak skal du have. Det er en morgen, der ligger ud med blå tal, så vidt jeg kan se på din skærm, herr Persson. Ej, det kommer lidt an på, hvor vi kigger hen, men i hvert fald for nogle af de selskaber, der har været regnskabsaktuelle eller meddelelsesaktuelle her fra morgenstunden af, så ja, jeg havde egentlig håbet på, at Genmap var stedet en lille smule mere, men sådan er det jo. Man kan ikke få nok. Det er nok, fordi jeg har den derhjemme i aktieskuffen. Men hvad hedder det nu? Den har fået meddelelse af det her, at Salix nu er første valg over i USA. Og den stiger lige i øjeblikket 3%. Og senere i dag, når vi lige har lukket børsen, så kommer de jo med regnskab. Og ja, der er jo nok ikke sådan rigtig noget spændende på regnskabstallene, for dem har Johnson & Johnson jo vist os i deres regnskab. Så det, vi skal spejde efter, det var jo den her meddelelse om, at de blev første valg, og den har de jo så allerede afsløret nu. Så nu skal vi jo sidde og gnave lidt i pipelinen i eftermiddag i aften og se, om der står noget nyt og spændende, som vi kan blive helt euforisk over at sende aktiekursen op i morgen måske. Men lad os nu se på det. Så den er altså oppe, som jeg vidt, så vidt jeg kan se, ja, bliver sådan 3,21% yes. Lige på din skærm. Mm. Okay, nu røg den lidt ned til 8,5. Du skal lade være opdateret, det går så hurtigt det der. Persson, hvad havde du da forventet? Ja, jeg kunne godt have forventet mig en 5% stigning, sådan, så ja, jeg ved godt, vi er ikke så langt fra, men altså, det er jo en god nyhed, men det har jo nok ligget meget i kortene hos de fleste analytikere og finanshuse har nok regnet med eller satset på, at den skulle blive første valg, ikke? Den er jo gået sin slagets gang fra at starte helt ned i bunden, og nu står den så på øverste på hylden, ikke? Altså, det er jo lidt ligesom at være inde i andedammen, når man får 3-1, så må man vælge for øverste hylde, og det vil egentlig nu er det, der skal. Nu er det igen, kan jeg høre. Så hvad hedder det nu? Så det kan du, det kan man se, at det er jo det, der er sket for Genmap, så sådan er det. Okay. Og så er der regnskab ude for Lundbæk. Hvis man hørte nyhederne, så kunne man jo høre, at det var et godt regnskab. 4,5 milliarder i omsætning og en bundlinje på 1 milliard. Og det der er lidt fremgang rundt omkring i forskellige produkter, som nok. Vi havde jo efter Kåre, han forlod skuden, Kåre Schul, som nu sidder nede i Teva, nok set den hurtige oprydning var overstået, og nu skulle man i gang med pipeline, og det er jo den, der driller lidt, men så er det egentlig lidt flot, at de får lidt mere omsætning i nogle af deres produkter, som er ved at løbe ud af patent. Der var også nogen, der har fået forlænget patentet. Var det i Japan? Det har jeg lige glemt. Det må jeg lige undersøge. Men der var i hvert fald, eller var det i USA? Der var en af dem, der i hvert fald har fået forlænget patentet. Og det styrker jo drømmen om, at Lundbæk måske kan nå at finde noget nyt til deres pipeline, og så holde den her vækstscenarie i omsætning kørende. Men altså 4,5 milliarder i omsætning, og de havde 4,2 sidste år, og de havde en bundlinje, der hed 587 millioner sidste år, og det blev så til 1,1 milliard i år. Så altså En drift, der viser, at man har sparet og optimeret, og så samtidig omsat en lille smule mere. Mm. Det giver en dobbelt op bundlinje nærmest. Vi dykker mere ned i Lundbæk-regnskabet lidt senere i udsendelsen, når vi ringer til Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brank Persson. William Demant er også ude med tal. Ja, den falder så 8%, og det er jo egentlig sjovt, for der er ikke rigtig nogen tal. Det er mere sådan sludder for en sladder over i deres afdeling. De har jo sådan om, at de synes, det går godt og fastholder forventninger. Og så er der sådan lidt kommentarer til, hvordan det er gået inden for engrosmarkedet. Og det kan godt være, at den er jo også bare drønet derudad, den her aktie. Den er jo stedet, det er jo en af de mest stigende aktier på det danske marked. Vi sad jo netop i går med investeringsforeningen, hvad hedder det nu? Falcon. Yes, mm-hmm. og kiggede på, hvad det var for nogle aktier, der var stedet mest. Og blandt andet en af dem, det var også Demant her. Jeg skal lige bare se, hvor meget det egentlig var. 48%. Så det er jo nok noget med, måske der er også nogen, der tager lidt gevinsten hjem. 48% på 4 måneder og en uge, det er Det er sådan i den voldsomme ende, kan man godt sige. Så, og det er jo ikke bare et hvilken som helst selskab. Det er jo ikke sådan en lille first mover eller first comer. Det er jo et stort dansk selskab, så måske lidt gevinst hjemtagning her, fordi man er lidt nervøs for at se ud i fremtiden, og man fastholder kun forventningerne. Der var ikke nogen opjustering. Så kan det godt være, at man tænker, nah, så kommer der ikke mere i den. Vi så jo Ambu i går, det var så også anden kvartal med en opjustering. Aktien var op 17%. Det er også i den voldsomme ende, vi er oppe. Vi har jo nogle udsving helt eksorbitante niveauer, herr Persson. Ja. Både den ene vej og den anden vej. Der skal heller ikke meget til at skuffe på markedet lige pt. Så får de altså også hugt de der aktier. Jamen, det er jo fordi, at nu har vi set så mange år, hvor aktiemarkedet er steget. Så lige undtagen det danske, fordi du har haft Novo og Vestas og Pandora, der har trukket indekset generelt i den anden retning. Men ser man på enkelte aktier rundt omkring, så er der nogen, der har klaret sig smadret godt. Og det er jo fordi, at vi så også er kravlet så højt op, når man ser på kursudviklingen også på international plan, hvor man står sådan lidt og tænker, jamen kan det her mere? Altså kan vi løbe hurtigere? Kan vi optimere mere? Og så videre, så videre. Og det er derfor, vi ser det her udsving. Og så er der også mange shorter. Det danske marked, som jo mange år ikke var shorternes yndlingsmarked, de er ligesom valgt ind og kigge lidt på det danske, fordi de har haft den her med, at jamen, vi har prispres og øget konkurrence, og så er vi dollaren imod. Og så vi det her gamle sweet spot Danmark, det blev sådan lidt mere gråt i kanten, så derfor er vi nok blevet udfordret lidt. Mm. Regnskabstal altså ude fra Lundbæk denne morgen, og også meddelser ude fra William Demant. Mm. En positiv nyhed fra Genmap. Lars Persson, lad os lige tage de overordnede aktieindeks rundt omkring i verden, i hvert fald i verden omkring os. Ja, altså USA startede egentlig pænt, da Dow tabte så helt pusten til sidst i den sidste time, og endte kun med et plus på 0,4, og tech-indekset Nasdaq endte på 0,7, og S&P endte på 0,35. Og det giver sådan en lidt grumset morgen rundt omkring DAX'en, der faktisk banker på 13.000 jo. Altså, den er jo snedet så igennem skoven her det sidste stykke tid, og har haft en opadgående tendens. Så de der 13.000, men ja, der kommer vi ikke over lige i forløbet. Den ligger 12.925 i øjeblikket, og er lidt i minus. Og så er nordmændene en lille smule minus, men det er nok fordi olieprisen falder en lille smule tilbage efter at have været op over de der 75 dollar per tønde olie ude for Nordsøen, på grund af den her lidt sabelrasling mellem nu Iran og USA, ikke? Så ja, er det ikke Nordkorea og nogle andre, så er det, vi kan altid finde et eller andet, ikke? Så, der sker altid et eller andet derude. Således fik vi altså sat scenen for dagens marked her i Millionærklubben på Radio 24/7. Vi skal i dag ellers tale om omkostningsniveauerne i investeringsforeningerne. Vi har besøg af Troels Holmberg fra Forbrugerrådet Tænk og Birgitte Søborg fra Finans Danmark. De to hold er kommet for at gøre os lidt klogere på, hvad det er for nogle omkostninger, om de omkostninger overhovedet er rimelige. Du kan blande dig i debatten, hvis du vil være med her i udsendelsen, så skriv du bare til os på mailen mio@radio247.dk. Vi streamer selvfølgelig også på Facebook. Der kan du også debattere lystigst. Bare gå ind på Millionærklubbens Facebook-side, der streamer vi altså live. Du kan se, hvad der sker her i udsendelsen. Men spørgsmål, dem vil vi altså gerne have ind på mio@radio247.dk. Dette er Radio 24/7. Op mod 1 million danskere benytter sig af investeringsforeninger eller puljeordninger, når de sender pengene i finansmarkedet. Men hvad koster det dem egentlig, og hvad får de for pengene? Det skal I gøre os klogere på nu, Troels Holmberg og Birgitte Søgaard. Birgitte, lad os starte med dig. Investeringsforeningerne, de tager jo altså penge for, at man kan få lov til at investere i dem, i deres foreninger. Hvad er det egentlig for nogle omkostninger, man betaler som almindelig privatkunde, når man bruger den form for investering? Man kan sige, overordnet set, så er der tre elementer. Du betaler dels for den forvaltning, der foregår, altså det her med at vælge, hvad er det for nogle papirer, du investerer i. Så betaler du for noget, simpelthen for at administrere foreningen, som en investeringsforening er jo, som ordet siger, en forening. Og endelig så er der så nogle produkter, som også har rådgivning og distribution i sig. Det vil sige, du betaler også for at få rådgivning. Det kan være at gå ned i din bank og snakke med dem. Det kan også være i de her moderne tider, hvor der også mange, der kan lide at gøre det på nettet. Så kan det også være for eksempel, at du får stillet et investeringsværktøj til rådighed, som du kan bruge. Mm. Så rådgivning, det er altså noget af det, man betaler for. Der kom jo nye regler for et års tid siden, at investeringsforeningerne rent faktisk ikke må tage penge for den rådgivning, så vidt jeg ved. Men det sker altså alligevel. Ja, altså det reglerne siger, det er, at man indfører det, der hedder et delvis forbud. Det vil sige, at hvis du indgår det, der hedder en porteføljeplejeaftale med din bank, det vil sige, at du giver banken fuldmagt til at kunne handle på dine vegne, jamen så må banken ikke modtage provisioner fra investeringsforeningerne, men I skal i stedet for, kan man sige, opkræve pengene for rådgivning direkte hos kunden. Mm. Hvis man derimod er det, der hedder altså investeringsrådgivning, hvor du går ned, for eksempel går ned i din bank, får noget rådgivning, men selv træffer beslutningen om i sidste ende, hvilke nogle papirer du vil investere i, jamen så må du stadigvæk gerne modtage provisioner. Vel at mærke, hvis du som bank kan dokumentere, at du, kan man sige, yder noget for de penge. Altså du skal simpelthen stille noget service til rådighed, som står mål med den, de provisioner, du får. Og det har vi jo et finanstilsyn, som selvfølgelig fører tilsyn med, at det foregår på en ordentlig måde. Og hvordan foregår den dokumentation i banken sådan helt praktisk, ved du det? Det ved jeg ikke. Det er jo helt nye regler. Præcis hvordan det gør det, det har jeg ikke konkret indblik i. Men det er klart, de har jo skulle implementere de her regler. Og vi selvfølgelig, det er jo sådan en forretningsmæssig overvejelse, præcis hvilken tilbud vil vi give vores kunder? Hvad er det, vi tror, de gerne vil have? Og jeg ved, nogle af dem har sågar ved snakket med deres kunder også for at være sikre på, at de faktisk tilbyder noget, som kunderne gerne vil have, som skaber reel værdi for dem. For i sidste ende, så er det jo en konkurrenceparameter, og det er jo det, bankerne lever af. Mm. Og alle de her omkostninger, du er altså inde på, det løber altså op til 10 milliarder kroner, er det vurderet i hvert fald af Morningstar i løbet af året, altså 10 milliarder kroner, som ryger fra danskernes lommer over til investeringsforeningerne. Troels Holmberg, i Forbrugerrådet Tænk, der har I sat jer ned og kigget på de her tal og kommet frem til, at det synes jeg faktisk er ret mange penge. Ret mange penge, som danskerne måske ikke engang nødvendigvis er klar over, at de betaler. Hvad er problemet egentlig i forhold til de her meget store omkostninger? Altså problemet er, at omkostninger får helt enormt stor betydning på lang sigt for, hvad der er tilbage til dig, når du går på pension. Mm. Men der er selvfølgelig altid omkostninger ved at investere. Vi mener bare, at omkostningsniveauet i Danmark er alt for højt. Investeringsforeninger, det er blevet en kæmpe industri i Danmark, og der har været enorm vækst i den samlede formue, industrien er under forvaltning, og der er nogle enorme stordriftsfordele forbundet med det, fordi de fleste omkostninger er sådan set er faste, men det er bare ikke kommet de danske forbrugere til gavn, fordi priskonkurrencen efter vores mening er sat helt ud af kraft, fordi når du går ned til banken i Danmark, jamen, så får du typisk investeringsbeviser fra den bank, eller for den forening, som den bank, du er kunde i, har samarbejdsaftale med, mm-hmm. i stedet for at banken ligesom går ud og afsøger markedet for de bedste og billigste investeringsfonde og anbefaler dem til dig. Men er der noget problem i det, Troels? Lad os bare lige blive ved den. Altså er der noget problem i, at danskerne køber investeringsforeninger i den investeringsforening, der har tilknyttet banken? Jeg tænker, det kan jo være, at det er fordi, at de føler sig trygge ved deres bank, de har et tillidsforhold til deres bank, de synes, at det rent faktisk det, som den bank leverer, det er et godt og lødigt produkt. Jamen, vi kan jo se, at danske bankkunder er meget loyale over for deres banker. Vi synes bare ikke, at den loyalitet bliver gengældt af bankerne den anden vej. Det undrer os meget, at altså, vi kan se på de store likvide aktiemarkeder, altså det europæiske aktiemarked, amerikanske og globale aktier, altså der er det faktisk ikke muligt at slå markedet via aktiv forvaltning efter omkostninger. Det kan vi se, at det kan de dyre bankfonde ikke på lang sigt. Og så undrer det os jo, at man bliver ved år efter år efter år med at prakke kunderne en investeringsstrategi på, som giver tab. Men nu kommer det ud som sådan en generalisering, og jeg er helt med på, at det er bestemt ikke alle investeringsforeninger, der formår at slå aktiemarkedet år efter år. Måske er der ikke nogen, der gør det. Det vil tiden jo sådan set kun vise. Ikke desto mindre, så er der jo rent faktisk nogen, der gør det godt. Er det ikke fair nok, at man skal betale en ydelse for at få lavet aktiv forvaltning og få professionelle til at tage sig af ens investeringer? Altså, professionel forvaltning kan du jo få, uanset om du vælger en billig indeksfond eller en relativt dyr aktiv forvaltet fond. Mm. Så det skal selvfølgelig koste noget, men jeg mener ikke, at det, man får i dag, står mål med, hvad man betaler. Og vi kan se, altså, på det lange sigt, så slår de altså bare ikke markedet, og de kommer ikke engang tæt på. Det vil sige, at det giver faktisk store tab for kunderne. Og så spørger man, men hvorfor bliver de så ved og ved og ved med en strategi, der ikke virker? Og det er jo efter vores mening, fordi at man ikke er interesseret i at gøre det, der er bedst for kunderne, men fordi man har en hel masse økonomiske interesser i klemme, fordi man jo måske selv driver investeringsforeningen, og selv har en masse andre økonomiske interesser, der skal tilgodeses i den rådgivning, man yder til kunderne. Man kan jo også spørge sig selv, hvorfor bliver kunderne så videre ved? Altså, man kan jo ikke bare blive ved med at altid skyde på bankerne. Hvorfor altså, man må også som kunde sige, jamen, altså, hvis de er så dårlige, og det er de jo så ikke, fordi hvis man kigger worldwide på det, så er danske investeringsforeninger nogle af de bedste faktisk i verden, hvis man tager det der. Men altså, jamen, hvis jeg satte mig ud i min bil, og den ikke startede hver morgen, så ville jeg da tænke, jamen, hvorfor? Problemet er vel også det der med at få diversificeringen og, hvad hedder det nu, og sprede, hvad hedder det nu, i nogle forskellige markedsklasser. Altså, det er vel derfor, man også går i en investeringsforening. Det er vel derfor, man siger, uha, jeg ved overhovedet ikke noget om Japan. Jamen, så derfor så køber jeg en investeringsforening, der handler om Japan i den bank, måske jeg er. Kan det ikke også være grunden til, at man har investeringsforeningerne? Altså, i Forbrugerrådet har vi nu startet en oplysningskampagne med fokus på det her. Ja. Og der forsøger vi nemlig også at anspore folk til at gøre noget selv. Altså til at sige, nu finder vi os ikke i det længere. Træk i håndbremsen, og så gør noget andet. Og der er jo efterhånden en række andre muligheder, man kan benytte som dansk forbruger, hvis man synes, man betaler for meget for at spare op i danske investeringsviser. Der er eksempelvis kommet muligheder for online rådgivning, hvor omkostningsniveauet ligger måske omkring det halve af, hvad det almindeligvis koster i banken at få passet på sine penge. Online rådgivning, der tænker du på sådan noget som Danske Banks June eller Darwin, eller hvad der nu eksisterer, den slags passivt forvaltet fonde, som man så kan gå ind og investere i ved bare at gå på nettet. Ja, der kommer flere og flere digitale tilbud, hvor du så siger selv går ind via en hjemmeside og vælger, og bliver hjulpet til at vælge den rigtige fond og placere dine penge i. Men man får ikke rådgivning? Ja, det siger de jo selv. Og der bliver fastlagt en risikoprofil på samme måde som nede i banken, når du sidder overfor en rådgiver. Så det skulle der meget gerne, fordi rådgivningskravene i lovgivningen er de samme, om det er rådgivning af et rigtigt menneske, eller om det er rådgivning via en hjemmeside. Ja, okay. Så vidt jeg husker, har June i øvrigt lige fået, altså Danske Banks løsning lige fået en løfte pegefinger af Finanstilsynet, fordi at man vist ikke mente, at man helt kom rundt omkring de spørgsmål, de gerne ville have, man skulle stille kunderne, inden man investerede. Men det er en anden historie. Birgitte Søgaard, jeg får fornemmelsen af, at Troels Holmberg, han står her og siger, at investeringsforeningerne, det er sådan en cash cow for bankerne, hvor de bare altså, er i stand til at skovle penge ind for kunder, som ikke lægger mærke til, hvad der egentlig er af omkostninger. Hvad siger du til den kritik? Jeg kan godt tænke mig lige at starte et andet sted, nemlig at sige, at jeg synes, det er rigtig positivt, at Forbrugerrådet sætter fokus på det her. Det er vigtigt, at danskerne, lærer at investere, lærer at interessere sig for det at investere og spare op. Vi er nemlig som samfund i den situation, at vi lever længere og længere. Renterne er lave, og der står faktisk rigtig, rigtig mange penge på danskernes indlånskonto til næsten ingen rente. Vi har lavet nogle analyser, som viser, at hvis man i stedet for havde haft sine penge stående på bankkontoen, havde investeret dem i investeringsbeviser, så havde det, hvis man sådan kigger det over i hver de sidste 20 år, siger, hvad leget med tanken om, hvis i stedet for, at jeg har haft dem på bankkontoen i de næste 10 år, havde haft dem i investeringsforeninger, hvordan var det så gået? Og i samtlige år havde det været en god forretning at putte pengene i investeringsforeningsbeviser. I forhold til det her med omkostninger, så er vi selvfølgelig enige i, at det er vigtigt for forbrugerne at forholde sig til omkostninger, men det er også vigtigt at tage et helhedsbillede. Hvad er det, du får for de her omkostninger? Det er vigtigt også at kigge på forventet afkast selvfølgelig, men også på din risikoprofil. Det er jo sådan, at uden risiko, ikke noget afkast, så kan man sige, at hvis man gerne vil have et højt forventet afkast, så bliver du også nødt til at tage noget risiko. Og der er jeg enig i det, Lars sagde før, nemlig at hvis man samvejer de her tre ting, og der er det uafhængigt bureau Morningstar, de har jo sådan et ratingsystem, hvor de vejer de her tre ting sammen, og der ligger Danmark faktisk i top i en international sammenligning. Altså i forhold til at betale færre omkostninger? Hvis du samvejer i et tal omkostninger, afkast og risiko, fordi det er nødvendigt at se den helhedsbillede, så har de lavet en metode, hvor de i et tal udtrykker de tre elementer, som vi mener er de rigtige at se på, når man kigger på investeringer. Og der ligger Danmark i top. Troels Holmberg, noget af det, som jeg ved, at I har lagt vægt på i jeres undersøgelse i Forbrugerrådet Tænk, det er lige præcis, at de danske investeringsforeninger, de tager meget høje omkostninger i forhold til, hvad man kan finde i udlandet. Og nu siger Birgitte altså, at Morningstar netop peger på, at hvis man har omkostningerne med inden, så ligger Danmark stadigvæk i top. Hvad siger du til det? Altså, fokus for vores kampagne, det er banker og bankkunder. Og det Morningstars undersøgelse viser, det er ikke en undersøgelse af de detailfonde, som man kalder dem, som forbrugerne bliver præsenteret for nede i bankerne. Det er en undersøgelse, der går på tværs af alle danske fonde, både fra banker, men også fra pensionsselskaber. Både fonde, der er rettet til detailkunder, og fonde, der er rettet til professionelle. Så man kan ikke lige sætte lighedstegn mellem, at det går rigtig godt gennemsnitligt for danske fonde, og så at det også går godt med de fonde, forbrugerne får nede i banken. Fordi de fonde, forbrugerne bliver anbefalet nede i banken, de er typisk meget dyre, og det betyder, at de gennemsnitligt klarer sig meget dårligere end danske fonde i almindelighed. Så det er altså vigtigt, at man lige har det med. Okay, så fik vi lige Hvad er det for nogle tal? Altså, hvor meget dyrere er de? Og hvis man nu tager den... Altså, statistik er jo sådan noget, man kan forme på alle mulige måder. Hvad hvis nu man tog den dyreste ud og den billigste ud? Hvor end vi så? Altså, det er jo også nogle gange med... Statistik er jo bare en finurlig ting, og man kan få det til, undskyld mig udtrykket, få det til at vise det, man gerne vil. Det er i hvert fald min påstand. Det kan jeg huske fra dengang, jeg havde statistik på Handelshøjskolen. Hvis vi nu tager de dårligste fonde ud, eller dem, der er de dyreste, hvor ender vi så hen? Er vi så meget langt fra medialen? Hvad er tallet? Hvor mange procent betaler vi? Altså, hvis vi nu... Jeg kan ikke lige huske tallene for alle kategorier i hovedet, vel? Men vi ligger jo... Altså, der er ikke stor forskel på, hvad aktiefonde koster i Danmark. Mm-hmm. Altså, det ligger der på de der 1,5, 1,6, 1,7. Ja. Det er det lav, vi er. Men Troels Holmberg, er det ikke forbrugernes helt eget ansvar at holde øje med, hvad omkostningerne er, og beslutte ud fra blandt andet det, om de vil investere via en investeringsforening, overlade på en eller anden måde lidt ansvaret til investeringsforeningen og sørge for at putte de rigtige aktier ned i den afdeling, som man nu køber ind i, eller om de vil ligge selv søvnløs om natten og have plukket aktier eller brugt nogle af de her andre muligheder. Er det ikke forbrugernes bare helt eget ansvar? Jo, det er selvfølgelig forbrugernes eget ansvar, hvor de så at sige vælger at placere deres penge, hvem de vælger at have tillid til, skal passe på deres penge. Men det vi kan se, altså det der en stor del af problemet set med vores øjne, det er, at der ikke rigtig er de store valgmuligheder for danske forbrugere. Altså, på tværs af banker har man stort set den samme forretningsmodel, hvor man så at sige, i stedet for at agere rådgivningsvirksomhed, hvor man lever af honorar, man får direkte fra kunden, og så der man bliver fri til at anbefale de fonde, man synes er allerbedst, helt uafhængig af økonomiske interesser, så har de stort set alle danske banker valgt en distributionsmodel, altså hvor de agerer distributionskanal for en eller flere investeringsforeninger. Mm. Og det er der, hvor skal man sige, at det går galt. Ikke? Altså, så får vi ikke den der priskonkurrence, som er så sund og god. Vi kan se på det amerikanske marked, har man været i gang med nogle store rådgivningsreformer, og det har virkelig sat gang i markedet. Altså, der pengene vælter så at sige ud af dyre fonde og ind i billige, og rådgivningsvirksomhederne omlægger deres honorarmodeller deres forretningsmodeller til i stedet for at få formidlingsprovision ind ad bagdøren, så få et honorar direkte fra kunderne, som gør at man kan blive fri til at anbefale det man mener er bedst, og ikke det man er nødt til, fordi man er afhængig af en indtjening fra en eller flere investeringsforeninger. Mm. Og Troels, du siger, at der er tale om en distributionskanal, så kommer jeg til at tænke på sådan en pølsefabrik, hvor bare ligesom et produkt ligesom kommer ind i den ene ende, og så bliver der skubbet ud i den anden til en eller anden kunde, uden at man måske så foretager så meget. Birgitte Tøgaard, hvis det ligesom er tilfældet, er det så fair nok at tage så mange penge i bankerne for de her investeringsforeninger? Altså, jeg kan slet ikke genkende det billede, Troels han maler her. Jeg vil sige, hvis man kigger nogle år tilbage, så er der sket rigtig meget på det her marked. Delvis drevet af de nye regler, som vi har snakket om tidligere i programmet, men også den teknologiske udvikling, som jo har medført, at der også er kommet kan man sige, nye tilbud til kunderne på den konto. Der er også blevet nævnt nogle eksempler tidligere i programmet. Så jeg vil sige, mit klare billede er, at der er kommet flere valgmuligheder til kunderne. De nye regler her har gjort, at alle banker og alle aktører på det her marked i det hele taget har revurderet deres forretningsmodeller. Ikke i samme omfang som tidligere modtager provisioner, men at hvis man skal have rådgivning som inden for det, der hedder porteføljepleje, så får kunden en regning direkte ned i banken. Mm. Det, der også er sket med de nye regler, det er, at når man så er kunde i banken og kommer ned, hvad får man så for nogle oplysninger? Og der får man faktisk betydeligt flere, og vil jeg sige, bedre oplysninger, end man gjorde før. Man får oplysninger om de samlede omkostninger, hvor alt er talt med. Og så får man det. Tidligere var det sådan, at man fik det i procent. Men der er faktisk forskning, som viser, at kunderne de bedre kan forholde sig til et kroner- og ørebeløb end til et procenttal. Fordi det jo typisk er, altså vi har snakket i dag om fra 0,3 til 1,5%, eller, og der er det faktisk, hvis vi skal have aktiveret kunderne, hvilket vi har en fælles interesse i at gøre, at de interesserer sig for det her, så er det en rigtig god idé, at de får det i kroner og øre, og det har de fået siden 1. januar. Mm. Så nu kan man altså se, at man betaler et eller andet 7.000 kroner, 10.000 kroner eller et eller andet hvert år til sin bank, for at, at den formidler, eller at den er med til at, at sælge de her investeringsforeningsbeviser til en som, som kunde. Så det bliver sådan meget konkret. Trude Holmberg, der er jo kommet mange nye regler, der bliver hele tiden strammet også op, også fra EU's side. Der er de her nye MiFID 2-regler, som jo også er ved at blive indført. Gør bankerne ikke nærmest, hvad de skal for at imødekomme det her problem, som I altså sætter fokus på? Altså, det kan godt være, at det koster nogle penge at købe investeringsbeviser, men kunderne får jo sådan set også oplyst, hvad det koster, så kan de jo lade være at købe dem, hvis de ikke vil. Altså, det der udfordring er, at investeringen for rigtig mange er meget komplekst og svært, og derfor føler rigtig mange, at de har brug for rådgivning. At de føler sig ikke klædt på til at købe selv via netbanken, eller selv at tage det fulde ansvar for deres investeringer. Så der er et meget, meget stort, efter vores vurdering, rådgivningsbehov i Danmark blandt danske bankkunder. Og hvis ikke den rådgivning så at sige er 100% i, eller hvad skal man sige, hvis ikke den rådgivning tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for kunderne, så er det, altså vi har et problem, og så er det, vi ikke rigtig kan få priskonkurrencen mellem investeringsfondene til at fungere på det danske marked. Mm-hmm. Og det betyder så også, at de danske forbrugere går glip af den udvikling, der er i gang på det globale marked for investeringsfonde, hvor vi kan se, at de bedste og billigste fonde, de bliver billigere og billigere for hvert år, der går, og kun koster en brøkdel af, hvad det koster i danske investeringsfonde. Birgitte Søgaard, tager I ikke udgangspunkt i, eller tager jeres medlemmer ikke udgangspunkt i, hvad der er bedst for kunderne? Det er jeg helt sikker på, at de gør. Det er jo, kan man sige, de lever jo af kunderne. Det er jo, så det er jo en væsentlig konkurrenceparameter, at du leverer noget, som dine kunder er glade for, og som skaber noget reelt værdi for kunderne. Mm. Og udover det, så er der så også noget lovgivning, som, kan man sige, sikrer, at det er tilfældet. Mm. I forhold til måske lige en kommentar til den sidste diskussion her omkring, Troels, du nævnte det her med den internationale udvikling omkring billige produkter. Jeg tror, det du snakker om, det er det her med, hvad skal man sige, passive fonde, som jo er, kan man sige, en global trend. Vi ser, at flere og flere går over fra aktivt forvaltet til passivt forvaltet. Og den udvikling begynder nu også at smitte af på Danmark. Seneste opgørelse viser, at vi nu er over 10% i passivt forvaltet fonde, hvilket er en væsentlig stigning fra bare for et par år tilbage. Så den her globale trend, den ser vi altså også i Danmark nu. Mm. Troels Holmberg, I sætter altså fokus på det, som I mener er et problem, altså at danskerne betaler alt for dyrt, når de skal investere i investeringsforeninger. Du påpeger også, at det er svært at investere, man skal sætte sig ind i en masse ting. Og det er slet ikke sikkert, at folk har hverken interesse eller forudsætninger eller tid til at sidde og sætte sig ind i det. Men risikerer I ikke, at I netop skubber danskerne væk fra investeringsforeninger og så ud i at forsøge at gøre det selv, noget som de måske ikke nødvendigvis har forudsætningerne til? Det håber jeg i hvert fald ikke. Der er slet ikke nogen tvivl om, at langt de fleste danskere, de skal blive ved med at have rådgivning, og skal ikke kaste sig ud i at blive gør det selv investorer. Så en af de ting, vi gør i vores oplysningskampagne, er at pege på nogle af de muligheder, der er. Eksempelvis at gå til online rådgiver, gå til uvildige rådgiver, tjek priserne hos dit arbejdsmarkedspensionsselskab, hvis du har brug for en supplerende pensionsopsparing. Det kan ofte være meget konkurrencedygtigt i forhold til prisniveauet i banken. Og så inden at vi skal til at runde den her debat af, så vil jeg bare lige tage en kommentar ind fra Søren, der har skrevet til os, og han skriver med store bogstaver: glem omkostningerne, se på afkastet efter omkostninger, og vel så. Troels, er det ikke en meget god pointe, at det er altså i citationstegn lidt lige meget, hvor meget jeg betaler for en ydelse, hvis den ydelse er god nok og giver mig et højere afkast, eller end jeg ellers kunne have fået andre steder? Jo, helt sikkert. Man skal altid kigge på afkast efter omkostninger, og det er så også det, vi gør. Men det vi kan se i de relativt dyre, aktivt forvaltede detailfonde, som tilbydes bankkunderne nede i banken, det er, at de slår ikke benchmark efter omkostninger. Altså hvis du ser på det europæiske marked på 10 års sigt, jamen, der er ingen, der har slået benchmark efter omkostninger. Der er ikke en eneste investeringsforening herhjemme i Danmark, der har slået benchmark altså, efter omkostninger på 10 års sigt. Jeg var inde og kigge på investering, eller Finans Danmarks hjemmeside i går aftes, for at se på de seneste opdaterede tal. Og hvis du ser på 10 års sigt, fonde med globale, eller slutter med europæiske aktier, så er der ingen, der slår benchmark. Hvis du ser på 10-års sigt, fonde med amerikanske aktier, så er der ingen, der slår benchmark. Faktisk er der mange, der er rigtig, rigtig langt fra benchmark, hvor kunderne vil være meget bedre stillet med en billig passiv indeksfond. Også selvom du tager højde for, at der skal betales for rådgivningen. Men det er vel ikke så meget anderledes, undskyld Troels, end hvis man går ind og handler en hver anden vare i et supermarked, eller hvad vil jeg? Der er nogle varer, som ligger i top, og der er nogle varer, som ikke er så gode. Altså man er jo nødt til sådan at vælge aktivt også, hvilken investeringsforening man så vil bruge. Mm. Så det er vel ikke så underligt, at der er nogen, der gør det godt, og nogen, der ikke gør det så godt? Nej, men det er et spørgsmål om, hvad er det, man har forventninger til en rådgiver. Mm-hmm. Altså, hvad handler rådgivning om? Altså, handler det om at gøre det, der er bedst for kunden, eller handler det om at gøre det, der er bedst for en selv? Og der må bare sige, at investeringsområdet er et område, som er så komplekst og ugennemskueligt for de fleste, at rigtig mange forbrugere er meget, så at sige, sårbare overfor, at rådgiverne også gør det, der er bedst for kunden. Mm. Birgitte, bare lige her til sidst, er jeres medlemmer gode nok til at skaffe afkast til kunderne? Altså, de, hvad skulle sige, det, mit indtryk er, at vi faktisk er rigtig dygtige til forvaltning i Danmark, og jeg må trække frem igen det, jeg sagde før, nemlig at når man samvejer afkast, risiko og omkostninger, som er de tre vigtige elementer, man skal se på, jamen, så ligger Danmark i top. Dermed slutter vi dagens debat, i hvert fald lige præcis om det her emne. Birgitte Søgaard og Troels Holmberg, tusind tak, fordi I kom og var med os her i dag. Lad os bringe snakken over på det aktuelle aktiemarked. Lars Persson, hvad er der sket i den her halve times tid, hvor vi har talt om omkostninger? Ja, tyskerne er krøbet lidt mere i minus og er faldet med 0,3. Det er sådan, og de andre markeder hænger også en lille smule med næbe. Jeg tror egentlig kun, det er Finland og det danske C25, der er oppe i Tyskland. Der er det sådan en bred kamp af de store aktier, der er på nedadgående. Jeg har heller ikke set nogen helt fantastiske, hvad kan man sige, regnskabsmeddelelser dernede fra. Hvis man skal sådan kigge lidt internationalt, så er det jo den her historie om Shire og Takeda, der ligesom florerer, og man nu er der lagt et bud, og så må vi så se, om den kører hjem, kan man sige. Og så er der kommet lidt flystatistik ud fra Finnair om, at jamen, de har også fået flere passagerer gennem tælleapparatet, så altså, det går jo godt for luftfarten, og der er lidt bud rundt omkring, der bliver stadigvæk budt på virksomheder, så vi er jo stadigvæk i sådan en god fase, hvor jamen, nogen ser en mulighed for at købe lidt op og blive lidt tykkere, for hvis ens egen pipeline er gået lidt i stå, eller ja, der kan være mange ting, så men ellers en morgen, hvor der er ikke det, de sådan helt store. Men Lars Persson, så lad mig lige trække debatten op på de helt høje navler. Det er jo sådan, at der sker ting og sager i emerging markets, og et land som Argentina har sat renten op til 40%. Ja. De har sat renten op tre gange i løbet af sidste uge, og nu er de altså oppe på 40%, altså helt vanvittigt høje renteniveauer. Mm. Det har gjort, at folk rundt omkring investorer, store investorer, de begynder at blive en lille smule nervøse for, om det her kan kollapse også i andre sådan udviklingslande. Der bliver trukket penge ud af blandt andet Filippinerne og Tyrkiet og Sydafrika og Indien. De penge skal vel placeres et eller andet sted. Lars Persson, de her pengestrømme, er det noget, du kan se, der foregår lige pt. I morgen? Nu er det jo ud af sådan nogle vi sad jo også og talte lidt ved morgenbordet. Altså, vi har jo slet ikke hørt noget fra Argentina, altså, og lige pludselig var renten op på 40%. Det er jo nogle af de her markeder, vi ikke sådan rigtig holder øje med til daglig. Altså, det er ikke nogen, der lige den eneste, der måske har nævnt Filippinerne, det var jo Lundgrens Capital, der sagde, at det faktisk var et godt sted at være. Og det kan jo blive det, det kan jo være mulighed nu, at når det nu kommer lidt ro på igen, at man skal kigge derhen igen. En stigende, voksende middelklasse, og det går faktisk rigtig godt rundt omkring i den filippinske økonomi. Nej, men vi har jo set det før, at der kommer lige sådan nogle rystelser med, så går det skidt, og specielt Argentina har jo været på bordet tidligere. så kunne de ikke betale deres renter og på historiske lån osv. Jeg ved ikke lige, hvad casen er dernede i øjeblikket. Det var måske være, at vi skulle have Claus Riskær med på en telefon og høre, hvordan det så går med hans brødfabrik dernede. Men alt i alt, så er det jo bare nogle af de her områder, der kan blive påvirket af, at jamen, de leverer inden for råvareindustrien, og jamen, der kan ske så mange små påvirkninger, der skal gøre, at korthuset lige pludselig ryster. Men lige på den kort bane, synes jeg ikke rigtigt, vi ser nogen større bevægelser inden i hverken renter eller i aktiemarkedet eller noget. Jeg tror også, at hvis nu er der sådan en tendens med aktierne, eller pengene bliver taget lidt ud af emerging market, så tror jeg, at lige de skal stå og sunde sig lidt på sidelinjen, inden at folk kaster dem ud i noget nyt, fordi at, ja, sådan at det plejer det at være i hvert fald. Okay, altså ingen bevægelser lige PT, som Nej. Har fanget dit blik, Lars Persson, så lad os rette blikket i stedet for mod Lundbæk. Vi har nu fået Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand Bank med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Michael. Godmorgen, tak skal jeg have. Michael, et regnskab ude fra Lundbæk, de første meldinger, som vi har faldet over her i Millionærklubben, det er, at det ser fantastisk flot ud. Hvad er din vurdering? Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, toplinjen slår med 5%, og EBIT slår med 40% alt efter estimatet, du kigger på, men sådan de gennemsnitlige, det er jo et ekstraordinært godt resultat, man starter over ud med her. Så det er jo lige det, der falder først i øjnene, og det eneste sådan lige skærer lidt i øjnene, det er, når man starter over sådan her ud, at man ikke hæver sin guidance, altså man ikke hæver bunden af det her guidance-interval. Men ellers er det svært at sætte en finger på det her regnskab. Der er nogle af de ældre produkter, der på grund af nogle tænder sælger lidt bedre, og det er en del af forklaringen på det her gode resultat, og man havde nogle høje omkostninger også i Q4, så jeg formoder, at der brugte man lidt penge, og så bruger lidt mindre i Q1. Men selv renset for de her ting, er det jo et rigtig stærkt regnskab, som jo også ser ud til at blive belønnet ganske kraftigt af markedet. Mm, Lars Persson, hvor meget er Lundbæk egentlig op lige nu her, mens at der handles den første time? 6,3%. 6,3% er belønning. Altså. 5,8%. Det svinger lidt. Okay, rundt 6, lad os sige det. Michael Friis Jørgensen, noget af det, som i hvert fald analytikerne, de inden regnskabet kom, havde sagt, at de ville holde særligt øje med, det var altså pipeline og patentudløb, altså de her gamle produkter, som du taler om. Men det lyder altså også om, at for patentudløbsprodukterne, der går det sådan set meget godt. Hvad med pipeline? Hvad melder de ud der? Der melder man jo ikke ret meget på kvartalerne, og vi må også sige, kigger vi på de produkter, der peger fremad, så kommer de egentlig rimelig ud inline, en lille bitte smule bedre. Så jeg er også sådan lidt overrasket over reaktionen, altså voldsomt aktien har handlet stærkt ind, og du ved, jeg lavede det fejlagtige kald, at jeg faktisk tro, at aktien nok skulle starte op, men ville dø i løbet af dagen, netop på grund af de her forhold. Det ser jeg ikke lige ud til at få ret til. Men pipeline hører vi ikke så meget om, og det er jo som sagt det her, det er jo den negativ side i Lundbæk-casen. Vi ved godt, at på den korte bane her, der lever man rigtig godt af mange forhold, der driver resultaterne rigtig stærkt, har et enormt stærkt cashflow, kommer til at udbetale en masse penge til aktionærerne. Men det er jo efter 2020, som den negative case, altså den negative del af markedet, ligger på netop, hvad med pipeline-udviklingen, hvad sker der? Vi mangler en CEO, der kan sætte en retning, skal han bruge flere penge. Det er den negative del af historien, og den hører vi jo som sagt ikke så meget om i dag i sådan et kvartalsregnskab her, men den ligger stadigvæk og lurer ude i markedet. De har det her data readout på noget skizofrenimiddel senere på året, som virkelig kan være afgørende for dem, noget der hedder LUA37500. Så det er selvfølgelig noget af det, vi går og venter på fra pipeline af, som kan gøre en forskel for dem og mindst deres problemer der. Men sådan lige i dag, der får vi ikke så meget nyt der, og fokus ser heller ikke ud til at være her for morgenstunden af, men man kan desværre måske godt dukke op i aktien på senere tidspunkt. Mm. Og det er jo Anders Götzsche, der sidder for bordet lige PT, som konstitueret CEO efter, at Kåre Schultz han forlod Lundbæk. Men der er jo altså jagt efter en ny CEO. Michael, har du nogen fornemmelse af, hvor lang tid det kommer til at tage? Ej, nu er det ved at tage rigtig lang tid, sådan nogle søgeprocesser, der de kan være lange, ikke? Men vi begynder at være ved enden af den, og jeg tror også, ud fra betragtningen af, at Lundbæk jo godt er klar over, at historien eller investeringscasen efter 2020 er ikke helt klar for markedet, så er det jo på et eller andet tidspunkt vigtigt at få en CEO ind, der sætter den retning og finder og får skabt stabilitet omkring det her. Og det skal jo ikke være omkring 2020. Så jeg formoder, at vi er jo godt i gang med processen, ikke? De er jo rimelig, har jeg måtte sige, sige farvel til et rigtig godt valg, de selv foretog sidste gang, ikke? Så det kan jo være, at man er meget opmærksom på at finde den rigtige person, ikke? Mm. Og Lundbæk er også lidt i en lidt fastlåst rolle, ikke? Kåre Schultz' retning er stadigvæk sat, ikke? Så der skal være en markant personlighed, der skal ind, hvis der er nogen, der skal ind og ændre det der. Så jeg tror heller ikke, søgeprocessen er helt nem, på trods af, at Lundbæk ser jo ganske attraktiv ud, rent indtjeningsmæssigt osv., og hvad man kan lave med selskabet. Så ja, det har taget lidt længere tid end ventet, og ud fra det perspektiv af, så må vi vel formode, at det kan være på trapperne. Og grunden til, at jeg spekulerer lidt i det, uden at vide noget, er jo, at man ikke opjusterer guidance. Altså, det synes jeg lå i kortene, at det kunne det her kvartal godt gøre. Men har man ny CEO på bedningen, så kunne det jo være passende at vente, at lade ham gøre det, så man ikke hænger ham op på nogle højere forventninger, han skal levere i løbet af året. Og det er min lille spekulativ. Jeg har som sagt ingen intern viden omkring, at der skulle være en på vej. Der er en meget god tese, Michael Friis-Jørgensen. Du sidder altså som chef aktieanalytiker hos Almindelig Brand, og jeg tænker, at når du skal vurdere de her aktier, som du altså analyserer, blandt andet Lundbæk, så hopper du ned og kigger på alt, hvad der har med selskabet at gøre. Jeg tænker også, at du måske sådan forholder dig til, hvordan medarbejderne de egentlig har det derude i Lundbæk, når de heller ikke har nogen CEO, altså ikke nogen der sådan til at vise vejen lige sådan PT. Og det kan jo være meget fint i en periode, tænker jeg. Der er sikkert en fin og god strategi, som man bare bliver ved med at følge, og der er ikke nogen problemer i det. Men sådan på et eller andet tidspunkt, så må man vel sidde som medarbejder og tænke, skal vi ikke snart have en eller anden, der tager roret og viser vejen? Har du nogen fornemmelse af, at medarbejderne de er ved at blive sådan lidt utålmodige? Ej, jeg tror, når man leverer de her resultater, som man gør, og har været igennem en så hård periode, så er der vel en eller anden vis belønning, som medarbejder også for, at du ved, at man har skåret virksomheden hårdt til, og på trods af det, så leverer den tilbageværende medarbejderstab jo enormt flot, ikke? Så den tror jeg egentlig, den lever man sådan rimelig højt på, og så længe resultaterne er, som de er, så tror jeg ikke, det er et problem. Men det er da klart, at man på et eller andet tidspunkt kommer man jo til at sidde der og ved jo ikke helt, hvor Lundbæk skal hen efter 2020, når man ligesom kan sige, at nogle af de her ting, Kåre Schultz har sat i søen, noget af det, man implementerer videre, nogle af de her midlertidige positive effekter med lavere omkostninger, lavere royalties, lavere skatter, de ligesom ikke blæser de her resultater opad. Jamen så på et eller andet tidspunkt tror jeg, at som medarbejder, man kan blive lidt, vil godt vide, hvor er det, vi skal satse hen efter 2020. Men igen, altså, Lundbæk er en TNS-virksomhed. Man er inden for Alzheimer's schizofreni, prøver at finde den hellige gral der. Det er der ingen tvivl om, at det kommer den nye CEO også til at fortsætte sig. Så jeg tror egentlig ikke, at der kommer de store forandringer i Lundbæk. Man bruger måske lidt flere penge på at forske, og det vil jo kun være positivt for medarbejdere. Ja, men jeg tror ikke, man sådan sidder på stikkerne derude og ligesom går og afventer på, at der bliver sat nogle helt nye store retningslinjer. Det er jo ikke, som sagt, ikke et selskab i krise, men absolut det modsatte for tiden. Okay, så lad os lige hoppe tilbage til sådan de hardcore facts i regnskabet, Michael Friis-Jørgensen. Valuta, det er noget, der har drillet flere af de danske selskaber i den her regnskabsaflæggelse. Hvordan ser det ud for Lundbæk? Ja, det driller dem jo også helt klart, ikke? Men vi må jo også bare sige, at den her regnskabssæson herfra har det jo faktisk ikke drillet så meget, fordi udviklingen jo faktisk vendt lige op til regnskabssæsonen, sådan at der var ikke rigtig nogen af de der forventninger, der kom fra starten over, der skal ændres her. Det lå vi jo til 14 dage før regnskabssæsonen, men så vendte dollaren jo rundt, og det er jo faktisk sådan, at mange selskaber måske, hvis de ville, kunne have løftet det lidt på den sidste dollarudvikling. Så valutaen er noget, der skærer hårdt i de her resultater. Vi ser det ikke lige hos Lundbækken, men valutaen ikke drillet her. Det har været endnu mere afstanding af resultater og gør det hos alle andre selskaber. Men det driller dem ikke så meget, fordi at i forward guidance, altså deres fremadrettede guidance, skal de ikke justere på grund af valutaen, fordi at den seneste tids udvikling er kommet. Så den har drillet resultaterne i kvartalet, men har ikke drillet guidance, så derfor har det ikke været så stort et problem, fordi dollaren lige er blevet styrket her lige her midt i hovedsæsonen for de danske selskaber. Og er heller ikke noget, som du ved, som sætter noget mærke i Lundbæks regnskab som sådan, på trods af, at der er pres, og det er jo det største pres, vi oplever på året i det her kvartal. Så uden det her vil det have været endnu bedre, men som sagt, det er ikke noget, der lige driller dem, og generelt ikke noget, der har drillet de danske selskaber, er årsagen, at lige op til her, der begyndte jo dollaren, som jo faktisk at styrkes. Mm. Så Michael, alt i alt, hvad lander du så på af anbefaling på Lundbæk-aktien? Ja, men vi er sådan forholdsvis neutral på aktien, fordi at vi kan godt se, at du ved, at casen her omkring de kortsigtede resultater, de bliver rigtig, rigtig stærke, vil blive stærke her, når vi begynder at se kvartalsresultater. Men jeg mener faktisk stadigvæk, at der ligger lurer i en eller anden, du ved, en lidt manglende visibilitet på 2020, eller på plus 2020-casen. Og det tror jeg måske ikke, aktien kan du ved, kan køre videre på i de nuværende niveauer. Så det er sådan lidt mit take. Der er både plusser og minuser. Ingen tvivl om, at kigger vi på 18 og 19 resultater, er Lundbæk en indtjeningsvækstmaskine uden lige og vil have en masse penge udbetalt til aktionærerne. Men på et eller andet tidspunkt og i ved en eller anden pris, tror jeg faktisk, at markedet måske begynder at kigge lidt på, at hvad skal prisen nu også være for selskabet, før vi får større visibilitet på plus 2020. Okay, så lige her nu, der kan det altså blive både en dreng og en pige, og du ligger der altså neutralt, ja. Michael Friis Jørgensen, ja. Fair nok. Ved du hvad, inden jeg slipper dig, så kigger jeg op på Lars Perssons skærm, som han har tændt her i Millionærklub-studiet. Der kan jeg se, at en anden aktie, som jeg ved, du også dækker, hvis jeg lige må trække dig derover, Michael, William Demant, den falder rundt i 10%. Hvad foregår der lige der? Jamen, det er jo det her meget særligt, at vi får en periode med det, så det vil sige, at vi får skrevne ord, og det eneste håndfaste, vi har, det er guiden som fastholdes. Mm. Okay, skal det ikke kunne sætte en aktie 10% med? Ej, det bør det ikke. Men selve ordbrugen, og den måde, som vi tolker det på, og det er alt, hvad vi har, for vi har ingen tal, peger lidt på et blødt første kvartal, og måske derfor, at vi skal forvente et første halvårstal, som er lidt under, hvad de har guidet, og det vil sige, at de skal løbe stærkt i anden halvår. Mm-hmm. Det er vores tolkning på det her. Skal det sende en aktie 10% ned? Ej, det burde det nok ikke. Men hvis man kigger på aktiekursudviklingen i William Demant siden sidste regnskabsaflæggelse, så er den tårtnet ind i det her regnskab. Altså, der er en case ude i markedet omkring, at nu begynder vi at se noget indtjeningsvækst, på grund af, at de begynder at fokusere lidt mere på deres omkostninger, og stadig holder en god toplinje. Den case har kørt rigtig stærk i William Demant-aktien, plus aktie tilbage, plus at der er jo en stor ejer, og derfor er aktien jo forholdsvis illikvid i forhold til andre større danske aktier set i de der forhold. Og det betyder, at i de gode tider, så kører det meget op. Men du ved, når folk sådan lige får et chok eller en lille wake-up call på noget, der kører så stærkt og har en ret anstrengt valuation gående ind i det her regnskab, jamen så kan vi også se et større fald, end man måske kan retfærdigt gøre i de der ord. Og det er det, der sker i dag i aktien i min optik. Og ikke noget, man skal panikke over. Der har ikke været nogen nedjustering. Vi tolker på nogle ord, og aktien har kørt sindssygt stærkt ind i regnskabet. Og derfor tror jeg, at vi ser det her fald, om så kan kalde det overdrevne leg. Jeg ser det lidt i optikken på, hvor stærkt den har kørt ind i regnskabet, og ved at ramme nogle rimelig aggressive valuation-toppe, sådan også set i forhold til historisk set. Og det skal man jo kunne blive ved med at levere på. Og der er vi måske lige blød nok her. Vi må vente til første resultat til at se, om vi var helt vanvittige i dag, den måde, vi reagerede på aktien eller ej. Ja, okay. Michael Friis Jørgensen, så står vi også her godt inde i regnskabssæsonen. Ja, den er jo efterhånden ved at være sådan lakker mod ende. Vi har i hvert fald fået mange af de store danske selskaber på banen. Hvordan vil du betragte den her regnskabssæson, altså første kvartal i 2018? Fundamentalt meget stærkere. Du ved, jeg har været lidt negativ på danske aktier, fordi at vi har haft et par svage kvartalsregnskabssæsoner. Der er ingen tvivl om, at vi har set fundamentalerne spille her. Og det har jo også givet nogle gevaldige kursstigninger til nogle aktier, ikke, der har aflagt regnskab. Ikke? Fordi vi har haft netop et par svage regnskabssæsoner. Ikke? Valutaen er også vendt, og derfor fik vi ikke den modvind, vi måske frygtede i de her guidance her lige til det sidste her. Men fundamentalerne har set væsentligt stærkere ud, sådan, hvis jeg sådan overordnet kigger ned på det. Og det er man absolut også blevet belønnet for, og det var jo selvfølgelig fordi, at efter et par svage kvartalsregnskabssæsoner, så havde de danske aktier lagt sådan flat til svagt faldende og havde underperformet de udenlandske markeder, og det er vendt lidt rundt. Så det er absolut noget, man skal tage med sig som overordnet set dansk aktionær. Det ser forhold til et par svage sæsoner, så ser det fundamentalt noget stærkere ud, når vi kigger ind i tingene. Så det er absolut positivt for dig som dansk aktionær, at regnskabssæsonen har spillet sæsonen herud, endelig at se lidt fundamentalt stærke regnskaber. Okay, så altså gode, stærke danske regnskaber, altså også makroøkonomiske flotte tal rundt omkring i nærmest hele verden. Michael Friis Jørgensen, alligevel så er der altså masser af guruer og aktieeksperter og alt muligt andet godt folk, der render rundt og siger, nu skal man simpelthen passe på, det er kørt alt for højt op, og på et eller andet tidspunkt, ingen vil sige præcis hvornår, men på et eller andet tidspunkt, så vender det, og så får vi en gevaldig nedtur. Hvor er du på den spillebane? Er du med på den, eller hvad? Nej, det er jeg egentlig ikke. Du kan sige, estimaterne er jo kørt rigtig stærkt op, og nu formoder jeg også, at de kommer det på de danske aktier efter den her regnsæson. Altså. Og det betyder jo faktisk, at vi har fået en rimelig gennemsnitlig valuation for de aktiemarkederne. Jo sådan set over 6 måneders tid faktisk har lagt rimelig flat. Ja, der kommer en amerikansk midtvejskampagne, der kan være hård for farmaaktier, og der bliver lidt mere politisk uro, og makroøkonomien bliver jo ikke ved med at overraske sit sindssygt positivt, som den har gjort, men den ligger stadigvæk højt. Men virksomhedernes indtjening er altså høj i forhold, og ligger og tigger opad i forhold til, at vi faktisk kan komme tilbage på en gennemsnitlig valuation på amerikanske aktier, og en billig valuation på europæiske. Så jeg ligger altså stadigvæk til, at vi får et rimelig godt aktieår. Anden halvår bliver sværere, og det er nu, vi begynder at skal diskutere rentepolitikken rigtigt, selvom vi har startet at gøre det her. Inflationært pres bliver et tema i anden halvår, tror jeg, især i industriselskaberne. Men sådan overordnet set, med den valuation og med den indtjeningsvækst, vi ser i virksomhederne, så er jeg svært ved at se, at vi ikke skal have et positivt afkast aktieår mellem de her 5-10%. Og der er vi jo ikke helt endnu. Så den linje ligger jeg ikke helt på. Og så var der lige den her historie, Michael. Undskyld. Ja, bare, hey. Ja. Så var der lige den her historie, som jeg meldte på banen for Lars Persson, inden jeg ringede dig op. Altså det her med, at Argentina blandt andet har sat renten op til 40%, og altså den her dollarstyrkelse begynder at gøre ondt på rigtig mange emerging markets, og cashflow, der altså ryger ud af mange af de her markeder. Hvordan skal vi fortolke det, og hvad skal vi gøre med det, havde han sagt som aktieinvestorer? Ja, men du ved, jeg var selv rimelig bullish emerging markets gående ind i året, faktisk, den der mit top-pick, hvis jeg skulle vælge den geografiske region. Vi sidder også og kigger lidt på de her bevægelser. Jeg synes stadigvæk indtjening, så den globale vækst er ude stærk, men jeg er enig om, at der sker lidt på valutamarkedet, som presser det her på lidt på den korte bane. Og jeg er måske på vej til at sige, at Europa ser måske sådan lige på den mellemsigt måske endnu mere interessant ud. Altså har en enorm lav valuation i min optik, og estimaterne tigger stadigvæk op af Europa og rimelig stabil økonomisk vægt. Så jeg er måske sådan lidt på vej fra at droppe min emerging markets overvægt, uden at gøre det, være mest positiv på den og søge mod Europa. Og det får det her sådan lidt de bevægelser, jeg har set på valutamarkedet og nogle af de andre markeder, sådan lidt bestyrket. Men jeg har stadig ikke taget beslutninger, kan sige, og flyttet mig, hvad nu det hedder, i mine anbefalinger. Men det peger i den retning, virkelig ret. Jeg synes, Europa ser mere og mere interessant ud som region, som hvis jeg skulle vælge en region, jeg vil ligge mest overvægtet, sådan som tingene forløber lige nu. Så det er sådan mit take på de ting, der ligesom ligger og sker derude, som du også selv nævnte. Okay. Michael Friis Jørgensen, chef aktieanalytiker hos Almindelig Brandt Bank. Jeg spurgte, om jeg måtte ringe til dig og tale om Lundbeck her til morgen, og så hiver jeg dig alligevel rundt til alt muligt andet. Tusind tak, fordi du var med på lejen. Ja, det var så lidt. Okay, hej. Så vidt. Altså, Michael Friis Jørgensen, der jo altså kunne også melde ind. Det havde vi jo sådan set allerede haft på banen fra dig, Lars Persson, om et meget, meget fint Lundbeck-regnskab. Altså, han er også positiv på Lundbeck. Men altså, ja, det kan gå begge veje, lad os også sige det på den måde. Der er stadigvæk masser af ting, der er usikre for det selskab, men i hvert fald her nu et fint regnskab. Hvor har vi aktien hen? Jamen, den er op med 6,7% nu, så det svinger jo, og vi kysser snart de der 400, og så er vi da deroppe af, hvor Kåre Schultz, han nærmest slap aktien. Der var måske lige lidt mere, og den var op i 405 stykker, så vi er ikke langt fra, hvor Kåre han slap den. Og rent det, teknisk, kan Persson... Jamen, der har den fundet sig selv ned omkring en 300-niveauet i december måned, og klatrede stille og roligt op, så havde den sådan en flash crash, kan man sige, meget kort vej ned til 280 i februar måned, og så kom den tilbage i den opadgående trendkanal, så det er sådan en flot stigning, og nu får vi så sådan lidt, der var også lidt eufori allerede i sidste uge, der var måske nogen, der havde siddet og regnet lidt og lagt sammen og været ude og kigge på recepttal, og jeg ved ikke hvad, det er der jo nogen, der, når man virkelig går ned i fundamentalerne, der sidder og tænker, gud, det ser måske noget bedre ud, lad os få købt nogen, og i og med, at også Lundbeck er jo ejet af Lundbeck-fonden, så er det igen også en aktie, der er ikke så meget omsætning i, hvis lige pludselig der er stor efterspørgsel. Og det, jeg tror, der så, hvis man så tager pendanten til William Demand, det er jo, jeg kan se, det er udlandet, der er store sælger. Jamen, kommer der så lige pludselig mange sælger på banen i en aktie, som, hvor der ikke er normalt meget omsætning, jamen, så er det svært lige at finde en masse købere. Så det er måske lidt det, vi ser i øjeblikket i William. Det er sådan et hak i aktiekursen, ikke? Så er det så sådan et spørgsmål, at man skal købe nu? Jamen lad os nu lige bare spise brød til at se, hvordan den nivellerer ud, og hvor den finder sig selv, og så om den kan fastholde den her kurs opadgående, fordi som Michael også har indgået, Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand, det var jo, at aktien er jo kørt meget op, altså, så man skal måske kigge til en nabo, eller ja, finde noget andet indenfor. Men altså, Medico er jo bare... Hvem er nabo til William Demand? Jeg ved ikke. Det kunne være Gian Store Nord, okay. Måske. Eller in vitro communication. Nå, men altså, det der er jo, det er jo, at... at det meget det her Medico er jo kørt op, og vi ser også Ambu stiger igen i dag, så der er der fest og glade dage op med 4%, så det er også nogen, der er kørt højt op, og jamen, man skal måske bruge tilbagefald på at købe op, og så skal man jo lige have det i mente, at der skal være sådan en midtvejsvalg, og der kunne sådan noget som medicinpriserne jo godt komme i spil igen. Ja, og så skal Trump også efter sigende ud og tale i den her uge. Han har lovet at komme med en udmelding om, hvordan han vil kigge på de her medicinalpriser. Han havde jo tidligere været ude og sige, at de her medicinalselskaber worldwide, de slipper afsted med mor. Ja. Det er hårde ord fra en mand, men det er vi vel efterhånden vant til. Ja. Jeg håber, at vi ikke bliver så påvirket af hans tweet. Ja, det tror jeg, vi var kommet til at annoncere lidt tidligere for en uge siden, eller sådan noget andet, men der skete vist ikke rigtig noget, eller også så blev det tabt i forglemmelserne. Så, okay. Ja. Men altså, hvis man tager overordnet på markederne, så er vi sådan en lille smule nede i Europa, og nu har jeg lige selvfølgelig lovet, nå, jeg kan lige herover kigge på, hvordan de amerikanske futures ligger, inden vi... De ligger sådan lidt blandet... Blandet landhandel, Lars Persson. Tiden den løber fra, okay. Så jeg er nødt til at lukke af nu, men tak fordi du var med os. Det er vel tid til nyheder, klokken den er 10.